Konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 21 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Theresa May mówi Brytyjczykom, że rozumie ich zniecierpliwienie sporami o Brexit. W sprawie 1,5 miliarda euro tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na Google. Rodzina, przyjaciele i koledzy, aktorzy i przedstawiciele świata kultury pożegnali w Warszawie Zofię Czerwińską. Brytyjska premier potwierdziła, że chce, by Brexit został opóźniony najdalej do 30 czerwca. Theresa May dodała, że zwrócenie się do Brukseli w tej sprawie to nie była dla niej łatwa decyzja. To opóźnienie to dla mnie osobiście bolesna sprawa i jestem pewna, że wy, opinia publiczna, macie dość. Jesteście zmęczeni kłótniami, politycznymi grami, sporami o hermetyczne procedury. Zmęczeni tym, że posłowie mówią tylko o Brexicie. Tired of MPs talking about nothing else but Brexit. Brytyjska premier mówiła też, że sprzeciwia się drugiemu referendum, za którym opowiada się część posłów, również w jej własnym ugrupowaniu. I don't believe that's what you want. Nie wierzę, że tego chcecie i nie chcę tego ja. Zadaliśmy już wam pytanie, a wy daliście nam odpowiedź. Teraz chcecie, żebyśmy to wykonali. Jestem zdeterminowana, by to zrobić. And that is what I am determined to do. Zgodę na ewentualne odłożenie Brexitu na później musi wyrazić jeszcze Unia Europejska. Będzie to jeden z tematów dzisiejszego szczytu. Prawie 1,5 miliarda euro, tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na Google. Tym razem Bruksela zarzuciła koncernowi wykorzystywanie dominującej pozycji w zamieszczaniu reklam na stronie głównej wyszukiwarki i ograniczenie innym firmom możliwości konkurencji. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager, która ogłaszała karę dla amerykańskiego koncernu, powiedziała, że uniemożliwiał on uczciwą konkurencję, ograniczał możliwości innowacyjne ze szkodą dla konsumentów. Google dopuszczał się nielegalnych praktyk, by scementować swoją dominującą pozycję na rynku i ochronić przed presją konkurencji. Takie działania trwały 10 lat. To niedopuszczalne. Reguły dotyczące konkurencji muszą być respektowane na unijnym rynku. To trzecia kara nałożona przez Komisję Europejską na firmę Google w ostatnich 2 latach za nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynku. 2 miliardy 400 milionów euro wynosiła kara za bezprawne faworyzowanie innego produktu Google, własnej porównywarki cenowej. 4 miliardy 300 milionów euro to z kolei kara za łamanie unijnych przepisów na rynku systemów operacyjnych wykorzystywanych m.in. przez smartfony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rodzina, przyjaciele, koledzy, aktorzy i przedstawiciele świata kultury pożegnali w Warszawie Zofię Czerwińską. Aktorka filmowa, teatralna i estradowa zmarła 13 marca w wieku 85 lat. W dorobku artystycznym miała około 150 ról i epizodów. Specjalizowała się w komediach. Niezapomniane kreacje stworzyła m.in. w serialach 40-latek i Alternatywy 4, czy w filmie Miś Stanisława Barei. Zofia Czerwińska spoczęła na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Podczas mszy żałobnej w Kościele Środowisk Twórczych ksiądz Andrzej Luter wspominał zmarłą jako wspaniałą artystkę kina i teatru, osobę radosną i przyjacielską. Dzięki Zofii nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, bardziej szalona, dowcipniejsza, mądrzejsza. Zofia kochała życie w jego dynamice. Tak też wspominali ją koledzy aktorzy, jak Dorota Stalińska czy Wojciech Wiliński. Zosia była takim barwnym ptakiem. Jedno wielkie poczucie humoru. Wspaniała osoba, świetna aktorka. W imieniu artystów Zofię Czerwińską żegnał były prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Kumor. Wspominał, że ważniejsza dla niej była opinia o niej jako człowieku niż aktorce. A zatem żegnaj fajny, porządny człowieku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przejaśnienie w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu, 10 stopni w Białymstoku, Lublinie, Przemyślu, 12 w Krakowie, najcieplej 14 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Na trójkowym zegarze 4,5 minuty po północy. Co za pech. Co za pech wierzyć w ucieczkę. W każdej twarzy objawia się życie, ale to już jest zmiana, aż w końcu na kostkach wypada mi 8 oczek. Każ mi dać na luz, będę się gapił, zdumiony. Może jeszcze nie wiem, czy mam zmienić jakieś uczucie, które jest nam wspólne. A to pech. Co za pech. Przypisz mi numer w przypływie złości. Przypisz mi numer w pośpiechu. Taki pech. Całe to pragnienie zmiany, co za pech. Rzut kośćmi decyduje o moim losie. Przez te roztrzęsione dłonie wiara każe mi jakoś zareagować. Nie dbam o to, może to okrutne, że miałbym zmienić jakieś uczucie, które jest nam wspólne. Nadpisz nad moim nazwiskiem, co za pech. Całe to wyczekiwanie zmiany. Taki pech. Na 147. wydanie Trzeciej Strony Księżyca zapraszają Państwa Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Such a shame. Number me with rage. Utwór Such a Shame grupy Tok Tok powstał w oparciu o przełomową powieść pod tytułem Kościarz autorstwa George'a Cockcrofta. Książka przedstawia historię pewnego psychiatry, który z nudów zaczyna wykorzystywać rzuty kością do podejmowania życiowych decyzji. Cockcroft oparł fabułę książki na swoich własnych doświadczeniach życiowych z czasów, kiedy był studentem psychologii i podejmował działania i decyzje na podstawie rzutu kością. A Mark Hollis również studiował psychologię dziecięcą na Uniwersytecie w Sussex. I zarówno książka Cockcrofta, jak i muzyka grupy Tok Tok pojawią się w dalszej części trzeciej Marek, strony Księżyca. Marku, przepraszam, że ci przerywam, ale właśnie przycumowaliśmy, jak ty mówiłeś, to ja tutaj to bardzo skomplikowane zadanie wykonałem i mam nadzieję, że już mamy połączenie z Sokołem Millennium. Halo, halo, Ola? Dobry wieczór, halo, dobry wieczór, tu Sokół Millennium. Tak, pozdrawiam. Powiedz mi, wyrównałaś ciśnienia? Tam już jest wszystko w porządku? Tak, możesz wchodzić na pokład? Tak, jestem już na pokładzie, bardzo się cieszę, że już z wami jestem. To zapraszam, dużo wspomnień wróciło przed momentem, jak słuchałam Such a Shame, Tok Tok. Czy to był, dobrze pamiętam, drugi album? Tok Tok? Tak, to był drugi to album. To był drugi album, tak. Powiedz mi, jak ci się statek Millennium, jak ci się statek TSK podoba po liftingu? Powiem tak, Sokół Millennium pozdrawia statek TSK. Jest pięknie. Bardzo dobrze. Połączyliśmy się z autorem audycji, która co tydzień jest w tym paśmie, ze środy na czwartek od północy do drugiej, a to dlatego, że za tydzień tutaj będzie się działo. Oj, za tydzień się będzie działo, chociaż lekko cię skoroguję, z autorką poproszę. Zdecydowanie z autorką. Niech będzie z autorką. Drogi autorze, poproszę z autorką. Bardzo się cieszę, że mogę u was gościć. Tak fajnie wypadło, że w czasie ciemnej strony mocy jest trzecia strona Księżyca i gościnnie ciemna strona mocy jest w trzeciej stronie Księżyca. Bardzo mi się to podoba. Najlepsza pełnia chyba będzie dla mnie w tym roku. To nasze spotkanie radiowe po ciemnej stronie, po trzeciej stronie Księżyca. Bardzo mi się to podoba. Dzięki pomysłowi Nilsa Frama, już kolejny rok na całym świecie celebrujemy przepiękny instrument, jakim jest fortepian. 88 klawiszy, 88 dzień roku. Aż żałuję, chłopaki, że nie będziecie mogli tu być za tydzień, bo za tydzień Piano Day w programie trzecim zaczniemy dzień wcześniej. Mam nadzieję, że Nils się nie obrazi. To zawsze jeden dzień więcej świętowania. Z wielką przyjemnością oficjalnie już zapraszam na przyszłotygodniowy koncert w sali imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce z okazji Piano Day. Nocny, północny koncert. Za tydzień o północy, ze środy na czwartek, wystąpi kompozytor i pianista, dobrze znany słuchaczom nie tylko Trójki, ale i słuchaczom audycji Ciemna Strona Mocy, Oskar Cenkier. Jego utwór właśnie w podkładzie brzmi pięknie. Lista gości na koncert otwarta. Można dzwonić tutaj do warszawskiego studia 22 kierunkowy i 7 trójek. Ola? Tak? Pozdrów Hanna Solo i tego drugiego włochatego, co tam pewnie też jest. Czubaka? Ja też mam tutaj takiego drugiego pilota włochatego. Też siedzi koło mnie, jest Czubaka bardzo włochaty. Czubaka pod stołem siedzi grzecznie. No nie, ten mój włochaty tutaj nie siedzi grzecznie i nie pod stołem, na szczęście. Bo twój to jest Ełok, a nie Czubaka. A oni... Ełoki były takie... Dużo tych zaproszeń masz dla słuchaczy? Bardzo dużo. Całą salę Agnieszki Osieckiej trzeba wypełnić. Także, drodzy państwo, zapraszamy do telefonów. Ola jest przez najbliższą godzinę do państwa dyspozycji. A my przypomnimy sobie na początek pieśń księżycową, która była z nami przez cały ubiegły miesiąc. The Moon Song. We'll be right back. W nagraniu The Moon Song, a motyw przewodni marca to Annie Paul w nagraniu Closer zremiksowanym przez Ashcode. nasza pieśń księżycowa, Closer, śpiewała Irene, a projekt Anypol pochodzi z Trondheim w Norwegii, a stoi za nim Carl Morten Dahl. Wszyscy chyba zachwycają się nowym albumem Hante, Fierce, wydanym przez Metropolis Records. Powracamy na to wydawnictwo. Silence the Voices. Hante jest jednym ze 119 artystów już potwierdzonych na tegoroczną edycję Wave Gothic Treffen, także na pewno będzie można te kompozycje z nowej płyty usłyszeć na żywo. Jako pierwsi na pokładzie statku TSK zameldowali się pan Daniel, pan Jacek z Wrocławia, pani Agnes, która również jako pierwsza przesłała zdjęcie księżyca w pełni zrobione w Czechach. Pan Jacek i pani Martyna to pierwsze 5 osób, które wsiadło, ale jest państwa o wiele więcej. Państwo już również przesyłają zdjęcia księżyca w pełni. Wygląda na to, że w wielu miejscowościach w Polsce, między innymi w Szczecinie, w Rydułtowach, jak również nie tylko w Polsce, bo i na Malcie jest piękny widok na księżyc w pełni. To za pośrednictwem naszej strony facebookowej. Tam panna Anna i miejmy nadzieję, że już po koncercie również i Baśnia są z państwem i doglądają. Witają państwa na pokładzie. Proszę koniecznie się meldować. Przypominamy, trzecia strona księżyca, audycja w programie trzecim zawsze, kiedy księżyc jest w pełni. Przypominamy państwu również adres mailowy, pod którym mogą państwo do nas pisać, pełnia@polskieradio.pl. No i jeszcze jedno przypomnienie pod numerem telefonu warszawskim, czyli kierunkowy 22, a później 7 trójek. Ola cały czas czeka na państwa zgłoszenia, bo za tydzień w ciemnej stronie mocy koncert na żywo i mogą państwo w trakcie tej audycji być w studiu Agnieszki Osieckiej. Hante to jednoosobowy projekt tworzony przez paryżankę Hélène de Thury. Na nowej płycie Fears jako bonus track zamieszczone jest jedno nagranie, które kto wie, czy nie jest najciekawsze ze wszystkich. I Don't Need a Hero. a to już Agent, Side, Grinder i Strip Down. Chasms to otchłań, przepaść. Taką nazwę nosi amerykański duet utworzony w 2011 roku, który tworzą Jess Labrador i Shannon Madden. Niedawno wypuścili nowy album The Mirage, ale nas bardziej zainteresowało to, że oni również stracili wielu przyjaciół, a Shannon brata w pożarze w Oakland, o którym opowiadaliśmy Państwu swego czasu. Ghost Ship Fire w Oakland to wydarzenie, które wstrząsnęło światem muzycznym. Między innymi grupa Demar Astu, opowiadaliśmy o tym Państwu podczas kilku audycji. Chasms postanowili rozliczyć się z tym okresem, opuścili rejon Zatoki San Francisco i przenieśli się do Los Angeles, a na pożegnanie nagrali kompozycję Divine Illusion, Boska Iluzja. razem. Zmienili ostatnio nieco stylistykę, zainteresowali się dubem. Nagranie Divine Illusion to rozrachunek z przeszłością, z okresem, kiedy mieszkali w rejonie Zatoki i San Francisco. Oni, podobnie jak Demar Astu, mieli swoje sesje dla show radiowego w Kalifornii Part-Time Punks. Podobnie zresztą jak kolejny wykonawca w Trzeciej Stronie Księżyca, który 18 stycznia wypuścił nowy album Permanent. Pochodzą z Bakersfield w Kalifornii, Fonts of Love. Suwałkach mży i księżyca w ogóle nie widać. To samo w Zgierzu, w Żorach, Opolu i Zabrzu widać księżyc bardzo dobrze. Przelecieliśmy również nad Lyonem, Lublianą. Pan Łukasz... Czy dzisiaj nie jest przypadkiem jakaś super, hiper, mega pełnia? I następna taka powtórzy się za 600 lat. Za 600 tak? lat. Być może, jeżeli wiedzą coś państwo na ten temat, to bardzo prosimy o informację. Na pewno państwo wiedzą o koncertach grupy The Soft Moon. Pan Łukasz przesyła zdjęcie innej gwiazdy, innego rodzaju księżycowości, jak to napisał. Był właśnie w Poznaniu niedawno na koncercie grupy The Soft Moon, dokładnie kilka godzin temu. Przypominamy państwu, że dzisiaj Soft Moon melduje się w Warszawie jako support Das Moon, także będzie bardzo księżycowo, a wszystko to w pełni w klubie Proxima, a w piątek w Krakowie w ZPT również The Soft Moon. Mieliśmy dzisiejszą audycję otworzyć nagraniem Wasting, ale niestety życie napisało zupełnie inny scenariusz. A jeśli chodzi o meldunki, to otwierają już państwo drugą setkę osób, które meldują się na pokładzie statku TSK. Prosimy bardzo o dalsze zdjęcia dla tych wszystkich, którzy nie mogą rozkoszować się widokiem dzisiejszego księżyca. A my muzycznie porzucamy Kalifornię na rzecz Szwajcarii. Z nowego albumu Antagonista, Polyverso.